กิเลสเผาลงสุมใหม่ถ้าเกิดถ้าตายไม่มีภาคมีพอมืดมิดปิดบังหลอกลวงทุกทางรั้งลงเหวลงบ่อตัณหาและอวิชชามาก่อเป็นเหยื่อคอยล่อต่อถาดพบผู้พานไฟเผาคลั่งตลอดคืนวันนั้นและไฟเผาใจกิเลสร้อนลำเค็นไม่เคยวางเว้นเหมือนหนึ่งเป็นกองไฟส่วนธรรมนั้นช่ำเย็นเห็นได้เป็นน้ำดับไฟให้เหลือละนายได้จริงอย่าละเลยเฉยนิ่งได้พึ่งได้พิงทั้งตนตายตายทางคุณทานนั้นจงทำไปชาตินี้ชาติไหนไม่สูญหายไกลห่างสิ้นใจแล้วถูกไฟเผาร่างสวรรค์ปูทางให้ย่างก้าวก้าวเดินอย่าไปมัวเพลิดเพลินกับกิเลสร้อยพันนานเนินอย่าสุขเจริญจงหันหน้าบูชาธรรมคุณทานนั้นจงทำไปชาตินี้ชาติไหนไม่สูญหายไกลห่างสิ้นใจแล้วถูกไฟเผาร่างปูทางให้ย่างก้าวก้าวเดินดวงตามหาบัวบอกให้เตรียมตัวอย่าไปมัวเพลิดเพลินกับกิเลสร้อยพันนานเนินอย่าสุขเจริญจงหันมาบูชา